Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 11 ο Ιανουάριος. Έτσι με λίγο δυνατούς ρυθμούς λέω να ξεκινήσουμε την εβδομάδα που και πάλι στην αρχή της δεν ξέρεις τι να πρωτομετρήσεις, τι να πρωτοβάλεις σε μία σειρά να κάνεις εκπομπή μίας ώρας. Τις παροιμίες του Πρωθυπουργού ή τις εξαλωσύνες των λοιμοξιολόγων που αυτούς δεν ξέρω ρε παιδί μου εκεί πέρα θα έρθει η ώρα να κριθούνε, θα έρθει η ώρα, όλοι θα κριθούν, θα κριθούμε όταν έρθει η ώρα και θα μπουν η μία δήλωση δίπλα στην άλλη και ό,τι έχεις πει σε αυτούς τους 10 και άλλους 10 όσους κρατήσει η πανδημία, μήνες εννοώ. Απορώ πραγματικά τι να πρωτοβάλεις σε σειρά, να βάλεις τον Μητσοτάκη ή να βάλεις τον Κοντοζαμάνη που λέει ότι φταίνε οι γιατροί που δεν πήγαν στις ΜΕΘ όσοι πέθαναν. Τι να πρωτοβάλεις σε μία σειρά και από πού να τους πιάσεις και πού να τους αφήσεις, με παροιμίες να τους απαντάς. Ή το Λοβέρδο και του Συναυτό που ακόμα ψάχνονται, ακόμα εκεί αυτοί επιμένουν. Θα σας διαβάσω δημοσιεύματα, δηλώσεις, χαμός ή... ψεκασμένοι που μπήκαν στο Καπιτόλιο, ντε και καλά να μοιάσουν με τους αγανακτισμένους που έριξαν αυτούς από την κυβέρνηση. Τέτοια ωραία πράγματα. Συνεχίζεται αυτό. Μην νομίζετε ότι θα καταθέσει τα όπλα έτσι εύκολα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έχει να πάρει ρεβάνς από την κοινωνία και όχι μόνο αυτός. Καθίστε αναπαυτικά, απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο γιατί θα πούμε παροιμίες αρκετές σήμερα με αφορμή τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Δεν φταίω εγώ, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι πίσω σελίδες η εκπομπή που ακούτε, λέγεται πίσω σελίδες και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα, να στέλνετε τα σχόλιά σας, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, κρίσεις, καταγγελίες και ό,τι άλλο θέλετε και βεβαίως να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα λέει το ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1989, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε εκείνο το «Η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο». Σύμπτωση. Μια φορά να του ρίξεις και ένα δίκιο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη, που έβαλε κάποτε να ψηφίζουν και τα δέντρα, αλλά δεν τα λέμε αυτά τώρα γιατί έχει δικαιωθεί ο νεκρός και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Αλλά τότε είχε δίκιο και από τότε μέχρι σήμερα φρενοκομείο παραμένει, σας διαβεβαίω. Είναι φρενοκομείο γιατί αυτή η χώρα έχει πρωθυπουργό που την ώρα που καίγεται ο «να μην πω», «να μην παραφερθώ», είναι και αρχή εβδομάδας, δεν κάνει. Την ώρα λοιπόν που τα πράγματα ζορίζουν, να το πω έτσι πιο κομψά, την ώρα που όλοι συζητάνε πόσα εμβόλια έχουμε, πότε θα τα κάνουμε, που έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια, που λέει με 5.000 εμβολιασμούς, και ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα, με 5.000 εμβολιασμούς θέλεις 3 χρόνια για να κάνει το 70% του πληθυσμού εμβόλιο. Έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος σου λέει με απόλυτη σοβαρότητα ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Καταρχάς, δύο παρατηρήσεις. Ξέρω ότι το θέμα έχει συζητηθεί πολύ, έχει εξαντληθεί πια, έχουν γραφτεί τα πάντα γι' αυτό, τα πάντα κυριολεκτικά. Αλλά δύο παρατηρήσεις μικρές. Να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή την ιστορία, διότι καταλαβαίνετε ότι ως ένα βαθμό και ως μεγάλο βαθμό είναι πρόκληση, ειδικά όταν τα ακούσα από τα χείλια του Πρωθυπουργού. Παρατήρηση πρώτη. Ρέση κουμπάρε, που λέμε και εδώ στην Κρήτη. Μρέση. Εντάξει, μια που συζητάμε για εμβόλια και για την προετοιμασία. Ξέρεις, από όλες τις παροιμίες αυτή σου ήρθε το όποιος βιάζεται σκοντά αυτή. Γιατί ξέρεις, υπάρχει κι άλλη που λέει των φρονίμων τα παιδιά, ξέρω εγώ, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, να τα παραγγείλεις πιο νωρίς, να κάνεις άλλες συμφωνίες όπως κάνει η Γερμανία, όπως πάει να κάνει η Κύπρος, να κάνεις κάτι άλλο, να το πας πιο γρήγορα. Δηλαδή, υπάρχουν παροιμίες που θα κολούσαν γάντι. Όταν σου λέω γάντι, γάντι σε αυτή την ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άντε να υποθέσουμε ότι η πιο ταιριαστή είναι το όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Έχω μια μικρή ερωτησούλα, αν δεν ενοχλώ, εκεί στο μαξί μου. Και αν ακούτε, δεν ξέρω, μπορεί κιόλας, μην το αποκλείς. Μεγάλη ιδέα, σιγά μη σε ακούνε και στο μαξί μου, εντάξει, απάντησα μόνος, εντάξει. Λοιπόν, κλείνω παρένθεση, λοιπόν. Εντάξει, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, να μην βιαστούμε, όχι, μαζί σου, πραγματικά, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Δεν μου λες κάτι, αυτά τα παλικαράκια εκεί της ΟΝΕΔ, αυτός ο γραφείο τύπου εκεί ντε που ήταν στην ΟΝΕΔ, ένας ξυρισμένος εκεί, ένα παλικάρι έτσι, η σύζυγος Χατζηδάκη του Υπουργού ντε. Γρούμπι, baby, γρούμπι. Γκρούβι λέει, κάτσε να δεις. Οι υπουργοί, οι παρατρεχάμενοι, οι υφυπουργοί, ο Σκέρτσος, ο Πέτσας, όλοι αυτοί που πήγανε με τη σειρά να εμβολιαστούν, αυτοί δεν βιαστήκανε. Οι άλλοι βιάζονται τώρα, αφού εμβολιαστήκαν αυτοί, τώρα βιαζόμαστε οι υπόλοιποι. Αυτοί δεν σκόνταψαν. Ξέρετε τι έγινε να σας πω, σκόνταψαν, το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Αυτοί βιάστηκαν, σκόνταψαν, αλλά στο πέσιμο έτυχε να σκοντάψουν πάνω στο εμβόλιο και τους κάνανε και μπήκε η σύριγγα, καταλάβατε. Αυτό ήταν η διαφορά, ναι. Μιλάμε για φοβερή ξετσιποσιάρεση. Μιλάμε για φοβερή ξετσιποσιά. Έχεις δει να παρελάβουν από τα εμβολιαστικά κέντρα, είπα, εξαιρώ τον Πρωθυπουργό, εξαιρώ τον Υπουργό Υγείας, εξαιρώ αυτούς που δίνουν πραγματικά μήνυμα στην κοινωνία, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους αρχηγούς των κομμάτων, τι άλλο θέλεις, τον Πρόεδρο της Βουλής, άντε και έναν παπά, άντε και έναν από το στράτευμα, τέλος. Φτάνει. Αυτοί ήταν 10 που είπα τώρα. Και έχουν περάσει από εκεί και είχαν και άλλου σειρά να βάλουν. Κάθε γραμματέας και φαρισαίος από κάθε υπουργείο θα περνούσε για να δώσει μήνυμα στην κοινωνία που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του, το θυρωρό στην πόρτα, στην πολυκατοικία, όταν είχαν ακόμα θυρωρούς. Είναι ξετσιποσιά να τους έχεις βάλει όλους αυτούς μπροστά για να λειτουργήσει, λέει, το κυβερνητικό επιτελείο, να είναι εμβολιασμένοι σίγουροι, αλλά τώρα που έρχεται το θέμα στον πολίτη κάτω, να του λες, έλα μεγάλε, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Δεν έχω καλύτερη λέξη να το περιγράψω. Οι άλλες δεν πρέπει να ακουστούν από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη, δεν είναι. Είναι και αρχή εβδομάδα, το είπα. Φέρει σήμερα πολλές σιγά σιγά. Ναι, καραμούζες έτσι πολλές μεγάλες για να... Αυτή ήταν η Λαλούπε που τελείωσε με το Fever. Σήμερα είναι μία μέρα, όπως σας είπα, που έχει χαραχτεί έτσι στην επικαιρότητα εκείνη η δήλωση, το «Η Ελλάς είναι απέραντο φρενοκομείο». Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και ο μεγάλος Νίκος Καβαδίας. Στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε κάτι. 11 Ιανουαρίου και με τους εμβολιασμούς να είναι, λέει, εκεί γύρω στο 5.000 και αν είναι, να υπόσχονται ότι θα πάνε στις 8.000 εμβολιασμούς και περιμένεις να βάλεις κάτω πότε θα φτάσουμε στο 70-75% του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί για να πεις ότι έχεις ξεμπερδέψει με αυτή την ιστορία. Και τα μαθηματικά βγάζουν το 23, ξέρω εγώ, και έχουμε καιρό. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο λένε ότι μπορεί να βγαίνει άλλο εμβόλιο, δηλαδή μέχρι να τελειώσει το ένα δεν θα έχουν προλάβει όλοι, οι άλλοι θα κάνουν το επόμενο εμβόλιο, για το όπως με τη γρήπη. Λένε οι γιατροί ότι μπορεί το εμβόλιο αυτό να είναι κάτι το οποίο θα βγαίνει κάθε χρόνο, για να είσαι κάθε χρόνο προστατευμένος. Δεν ξέρουν ακόμα, θα δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα, πηγαίνει αργά-αργά, μη βιάζεστε και σκοντάψετε πουθενά και πέσετε. Όχι, δεν θα είστε τυχεροί σαν τους άλλους που πέσαν πάνω στο εμβόλιο, εσείς μπορεί να πέσετε αλλού. Οπότε, ψυχραιμία. Περιμένετε. Ανοίγουμε και τα σχολεία. Ανοίγουμε και τα σχολεία, βεβαίως, από σήμερα. Να σας πω, εσείς το πήγατε, δεν ξέρω ανάλογος τι ώρα ακούτε την εκπομπή σήμερα. Το πήγατε το παιδί, όσοι έχετε, εν πάση περιπτώσει, σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό. Το πήγατε, το αφήσατε. Ρωτήσατε αν θα το πάρετε πίσω. Όχι, δεν κάνω πλάκα καθόλου. Το είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, είναι λοιμοξιολόγος και μάλιστα παιδική λοιμοξιολόγος, είναι στα θέματα των παιδιών. Βγήκε και είπε ότι οι οικογένειες είναι φορείς μετάδοσης, οπότε το σχολείο είναι το πιο ασφαλές σημείο για να μην. Το πιο ασφαλές μέρος, λέει, για το παιδί είναι το σχολείο, γιατί στην οικογένεια είναι φορείς μετάδοσης, στην οικογένεια μέσα. Ρωτήσατε αν θα το πάρετε πίσω, θα μας τα δώσουν τον Ιούνιο που θα τελειώσει το σχολικό έτος. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Καλύτερα να έχεις τα ρούχα σου φυλαγμένα, που λένε, και άλλη παροιμία. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana. Η κορυφαία δήλωση όμως του τριημέρου που πέρασε από Παρασκευή, λέω τώρα, από Παρασκευή μεσημέρι, την Παρασκευή ήταν τα περισσότερα, και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν Κοντοζαμάνης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Αναβαθμίστηκε κιόλας με τον ανασχηματισμό τρομάρα του, και σου λέει τώρα που αναβαθμίστηκα, μπορεί να αναβαθμίσω και το επίπεδο ανοησίας που μπορεί να ξεστομίσει ένας υπουργός, γιατί πια είναι αναπληρωτής υπουργός. Δεν είναι λίγο πράγμα, για βάλ το κάτω. Είναι ακριβώς κάτω από τον Κικίλια. Για τις μεθ, για τους ανθρώπους που πέθαναν εκτός μεθ, αποφασίζουν οι γιατροί. Άρα φταίνε αυτοί, εννοεί. Εννοείται ότι τον κράζουν οι πάντες. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θεματάκι που κρύβεται και λίγο κάτω από την υπόθεση όλη αυτή. Τελικά, και βάζει και ένα ζήτημα και στην ερευνητική δημοσιογραφία και για όλους μας, έτσι. Γιατί μερικά πράγματα, σε όσα ζούμε το τελευταίο δεκάμηνο, να ρε παιδί μου, σου λένε ένα νούμερο, σου πετάνε ένα νούμερο εκεί, λες τόσοι θάνατοι, τόσοι νεκροί, και τώρα που τελειώνει η υπόθεση σε ό,τι αφορά την συνολική καταμέτρηση, τουλάχιστον έχει περάσει το πολύ μεγάλο κύμα τότε που έφτασε να έχει 121 νεκρούς, 28 Νοεμβρίου ήταν αυτό, αν θυμάστε, αρχίζεις να διερωτάσαι πόσοι από αυτούς τους νεκρούς πέθαναν μέσα σε μεθ και πόσοι πέθαναν εκτός μεθ. Και δεν σ' αρέσει πολύ η απάντηση που παίρνεις και φαίνεται ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. 5.263 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ελλάδα από κορονοϊό και λένε κάποιες πληροφορίες, χωρίς τουλάχιστον με εκτιμήσεις, γιατί επίσημα στοιχεία επ' αυτού δεν μας έχουν δώσει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε κι εμείς πολύ να τα ζητήσουμε για να τα λέμε όλα και ξεκάθαρα. Από τους 5.263 ανθρώπους που έχουν πεθάνει μέχρι χθες το βράδυ στην Ελλάδα, μέχρι χθες το μεσημέρι μάλλον, κάθε μεσημέρι βγαίνουν τα στοιχεία, το 80% έχει πεθάνει εκτός των μεθ. Άλλοι οι γιατροί φταίγανε γι' αυτό, οι γιατροί αποφασίζουν ποιος θα πάει στη μεθ. Το αν έχεις μεθ ή δεν έχεις είναι κάτι άλλο, μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται τώρα να σας απασχολήσει, να σας χαλάει τη μέρα. Ο γιατρός αποφασίζει και βγαίνουν οι γιατροί φυσικά και τον κράζουν, και όχι μόνο οι γιατροί. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόταν και πολύ ρεπορτάζ, λίγα απλά μαθηματικά. Αλλά καλό θα είναι να πάρουμε κάποια στιγμή και τις επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, μέσα στα νούμερα καμιά φορά μπορεί να σε μπερδεύουν, να σε βάλουν από κάτω που λένε τα νούμερα και να μπει σε μια αριθμολαγνία. Θυμάστε τον Άδωνη Γεωργιάδη να πανηγυρίζει για τους 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο που είχε η Ελλάδα και να λέει πανηγυρίζω που δεν είμαι Βέλγιο. Παρεμπιπτόντως, επειδή σας το έχω υποσχεθεί ότι αυτό θα τον παρακολουθώ κάθε μέρα και τον Άδωνη και τον Πίνακα, όταν πανηγύριζε, ήμασταν στους 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, σήμερα που μιλάμε η Ελλάδα είναι στους 506 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Επίσης δεν ξέρω αν ακόμα πανηγυρίζει ο κύριος Άδωνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βάζεις τους αριθμούς για να μιλήσεις για ανθρώπους, ήδη έχεις χάσει. Ήδη δηλαδή σε αυτή την κουβέντα, αν πηγαίνεις με ένα ηθικό δεδομένο, με ένα ηθικό στάνταρ για να συζητήσεις για ανθρώπινες ζωές και για μια πανδημία και για μια συνολική καταστροφή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, έχεις χάσει όταν μιλάς μόνο για νούμερα ψυχρά. Εγώ τόσα, εσύ πόσα, τα δικά μου είναι λιγότερα, τα δικά σου περισσότερα. Χάνεις σαν το υπερατού. Θυμάστε που παίζαμε μικροί? Πόσα πιάνει το δικό σου, πόσα πιάνει το δικό μου. Έχασες, χαίρεται, κέρδισε, σου παίρνω την κάρτα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι καθόλου. Στην περίπτωση όμως για τα νούμερα των ασθενών που πέθαναν εντός ή εκτός μεθ των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, τα νούμερα δείχνουν μια αλήθεια και την έδειχναν από την πρώτη στιγμή, αλλά μάλλον αργήσαμε να την καταλάβουμε. Το ρεπορτάζ πρώτος, το ίδιο ρεπορτάζ, το δημοσίευσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εφημερίδα Τα Νέα. Άμα είναι στα Νέα, δεν ξέρω για τον συνάδελφο αυτόν, μήπως δεν... γιατί και η Κρουστάλη δημοσίευσε για κάτι άλλο με τα τεστ, θυμάστε, με το πώς καταγράφονται, με τα διπλά βιβλία ντε του ΕΟΔΗ, και μετά σκήθηκαν λίγοι πιέσεις από το Μαξίμου. Τα Νέα διώξανε την Ακρίτα που δεν γούσταρε αυτά που έγραφε, δεν γούσταραν Τα Νέα αυτά που έγραφε η Ακρίτα. Τώρα εδώ πάλι θέμα στα Νέα και εσείς παιδιά δεν ξέρετε τι, πού πάτε, εντάξει. Όχι, τη δουλειά τους την κάνουν πολύ καλά οι συνάδελφοι, μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Λοιπόν, από τις 27 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου είναι το κρίσιμο διάστημα, αυτό το δίμηνο, που θρηνήσαμε στη χώρα μας τους περισσότερους νεκρούς. Είναι αυτό το περίφημο δεύτερο κύμα, που κάποιοι λένε ότι έχει τελειώσει και πάμε ήδη, έχουμε μπροστά μας το τρίτο κύμα. Αυτά μην νομίζετε ότι έχουν σαφή και διακριτά όρια. Μάλλον μετά, αφού περάσει το κύμα, καταλαβαίνεις ποιο ήταν το πρώτο και ποιο ήταν το δεύτερο και ποιο το τρίτο. Αλλά σε αυτό το διάστημα, από 27 Οκτωβρίου μέχρι 27 Δεκεμβρίου, χάσαμε στη χώρα 4.000 ανθρώπους, 4.013 ανθρώπους. Αυτούς τους 4.013 ανθρώπους, όταν σου έδιναν καθημερινά την ανακοίνωση πόσοι πεθαίνουν από κορύφωμα, ήταν, σας είπα, 28 Νοεμβρίου, στη μέση ακριβώς, όταν οι νεκροί έφτασαν 121 σε μία μέρα. Δια της εισάτοπων απαγωγής βγαίνει το συμπέρασμα αυτό. Όταν λοιπόν σου δίνουν στοιχεία που σου λένε τόσοι πέθαναν, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Επίσης σου δίνουν ένα στοιχείο ότι οι θάνατοι στην ΜΕΘ στην Ελλάδα είναι περίπου το 43 με 45%. Αυτό είναι θλιβερό αν το σκεφτείτε. Δηλαδή αν μπαίνεις μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ξέρεις ότι έχεις ένα ποσοστό λιγότερο από το 50% να βγεις ζωντανός. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερα, να έχετε υπόψη σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την υγεία έχεις εδώ, με αυτή πορεύεσαι, μην το βάλω από την αρχή από τη βάση του το θέμα, τα νούμερα είναι αυτά και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ψυχρά. Αν λοιπόν το 43 με 45% πεθαίνει, το 55 με 57% ότι μένει το υπόλοιπο ζει. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Και επίσης έχεις και άλλο ένα νούμερο. Δεν σας μπερδεύω με πολύ βαριά μαθηματικά, μέθοδος των τριών, αν τα βάλετε κάτω είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις ότι εκείνο το διάστημα οι άνθρωποι που κατάφεραν να βγουν από τις ΜΕΘ ήταν 580. Γιατί το πόσοι βγήκαν, όχι το ποιοι, το πόσοι βγήκαν από τις ΜΕΘ είναι στοιχείο που βολεύει στην ανάγνωση των στατιστικών της πανδημίας. Καταλάβατε. Οπότε σου πανηγύριζε, σου έδειχνε ότι αυτό το διάστημα τόσοι βγήκαν, κερδίζουμε. Ωραία λοιπόν. Έλα όμως που τα νούμερα μένουν εκεί και έρχεσαι τώρα να πεις, για να μην σας τα πολυλογώ, αυτό λέει το ρεπορτάζ στα νέα. Και επ' αυτού κλήθηκε να απαντήσει ο κύριος Κοντοζαμάνης. Για κάτσε ρε κουμπάρε να τα βάλουμε κάτω, που σας έλεγα και πριν. Άμα αυτοί που βγήκαν είναι οι 580 και με βάση το ποσοστό επιβίωσης στην ΜΕΘ είναι 55 με 57%, οι 580 που βγήκαν σημαίνει ότι μπορώ να υπολογίσω και πόσοι ήταν αυτοί που ήταν μέσα, που πέθαναν. Όχι. Μέχρι εδώ καλά το πας. Για πάμε παρακάτω στα μαθηματικά. Ωραία λοιπόν. Αφού λοιπόν το 580 αντιστοιχεί στο 57%, στο 43 που μένει, το μικρό παίρνω, είναι το 470 με 500. Ανακεφαλαίωση. Από την ανάλυση των αριθμών βγαίνει ότι το κρίσιμο διάστημα, το δίμηνο, από 27 Οκτωβρίου μέχρι 27 Δεκεμβρίου, οι άνθρωποι που πέθαναν στις μονάδες εντατικής θεραπείας από κορονοϊό ήταν 470 με 500. Βγαίνει με την αναγωγή των αριθμών που δίνει το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, ο ίδιος ο ΕΟΔΗ, από την ανάποδη όμως, για αυτούς που βγήκαν από την εντατική και που έζησαν. Αλλά ξέρεις και το ποσοστό, πόσοι πεθαίνουν, πόσοι ζουν, οπότε μπορείς να υπολογίσεις πόσοι πέθαναν στις εντατικές εκείνο το διάστημα. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Και τώρα έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Πόσοι είπες ότι πέθαναν συνολικά, όχι στις εντατικές, το βρήκαμε πώς είναι στις εντατικές, 470 με 500. Πόσοι είπες συνολικά εκείνο το κρίσιμο δίμηνο, τέλος Οκτωβρίου με τέλος Δεκεμβρίου, είπα, όχι εγώ, ο ΕΟΔΗ, ότι εκείνες τις μέρες, εκείνους τους δύο μήνες, πέθαναν συνολικά 4.013 άνθρωποι. Και από αυτούς τους 4.013 ανθρώπους, κατά προσέγγιση, οι 470 με 500 πέθαναν στις εντατικές. Αυτό μας λέει ότι περισσεύουν γύρω στους 3.500 ανθρώπους. Όχι ένας, όχι δύο, όχι 100, όχι 500. 3.500 άνθρωποι με κορονοϊό πέθαναν εκτός των εντατικών. Δεν πρόλαβαν καν να φτάσουν στις εντατικές. Το νούμερο σε ποσοστό είναι 82%. Και καλείται ο κύριος Κοντοζαμάνης με μαθηματικά που σας εξήγησα πώς βγαίνουν, με μία προσέγγιση, με μία ιστινάτοπον, με έναν υπολογισμό με βάση όσα στοιχεία έχουμε και με βάση το λίγο μυαλό που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας και που δεν χρειάζεται να έχεις πάρει ούτε μάστερ, ούτε στο Harvard να έχεις πάει για να τα υπολογίσεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι κάνουμε λάθος. και ο Λαμπρόπουλος που σας είπα, που δημοσίευσε πρώτος το θέμα αυτό στην εφημερίδα Τα Νέα, και εγώ τώρα και όσοι επικαλούμαστε και όσοι ρωτάμε γενικώς, πες ότι κάνουμε λάθος, ότι δεν είναι έτσι. Γιατί ακούγεται χοντρό. Ακούγεται χοντρό να λες 3.500 άνθρωποι πέθαναν από κορονοϊό πριν καν φτάσουν στην εντατική. Είναι χοντρό, δεν ακούγεται. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε λάθος. Πες μας εσύ πώς είναι. Γιατί δεν μπορεί να μην έχεις τα στοιχεία. Υπουργείο Υγείας είσαι. Σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προηγμένη χώρα, που υποτίθεται ότι αυτά είναι, όπως και να το κάνεις, δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Δεν μπορεί να μου πεις ότι δεν ξέρω, αν δεν ξέρεις είναι ακόμα χειρότερα. Άρα ξέρεις, άρα πες μου. Πες μου εσύ πόσοι πέθαναν σε εντατική και πόσοι πέθαναν εκτός εντατικής από κορονοϊό. Δεν λέει, ο Κοντοζαμάνης δεν λέει νούμερο, στοιχεία. Δεν απάντησε ρε παιδί μου, τι θέλεις τώρα. Δεν έχω αυτά τα στοιχεία, δεν θέλω να σας πω, δεν ξέρω, άσε μη ήσυχο. Απάγαινα από εδώ πέρα, δεν θέλω. Άλλη ερώτηση, ευχαριστώ για την ερώτησή σας, προχωρήστε στην επόμενη. Είπε όμως ότι κοιτάξτε, για το ποιος μπαίνει στην εντατική, δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας της εντατικής, είναι θέμα του γιατρού. Δηλαδή στην ουσία το ρίχνει στους γιατρούς. Ναι, αυτούς τους ίδιους που μας έλεγε η Μαρέβα να βγούμε να χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια, θυμάστε. Τους ήρωες που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή που τους... αυτούς δε. Αυτοί φταίνε, παιδιά. Αυτοί φταίνε. Το είπε, όχι εγώ, δεν το λέω εγώ, ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης. Θα επιμείνω όμως στο ερώτημα έστω και αργά. Σας είπα αργήσαμε και να ρωτήσουμε και σε αυτή την υπόθεση, σε όσα ζούμε, καμιά φορά έχουν μεγαλύτερη αξία, γενικά θα έλεγα, αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά την πανδημία, καμιά φορά έχουν μεγαλύτερη αξία οι ερωτήσεις από τις απαντήσεις. Το ερώτημα παραμένει, αφήστε την ανοησία του Κοντοζαμάνη, αφήστε όλο αυτό το τακτικισμό, όλη αυτή την ξετσιποσιά και εκεί και σε αυτή την περίπτωση. Το ερώτημα παραμένει, πότε θα πάρουμε απάντηση για το πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από κορονοϊό εντός και εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση αυτή. Ναι, μέχρι στιγμής οι απαντήσεις είναι αυτού του είδους εδώ που ακούσατε, που τελειώνει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our mind. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 11 ο Ιανουάριος, καλή εβδομάδα σε όλους και με υπομονή. Με υπομονή να αντέξεις όχι τόσο τον κορονοϊό, την κοροϊδία αυτών εδώ που σε κυβερνούν ή που νομίζουν ότι παίρνουν αποφάσεις. Παίρνουν αποφάσεις, αλλά που νομίζουν ότι είναι για το καλό σου, μάλλον για το καλό τους. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, να το έχετε αυτό σαν έτσι, αυτό το απόφθεγμα σοφίας, το απάβγασμα τόσων σπουδών και τόσων εμπειριών του Πρωθυπουργού μας, τόσων πτυχίων και τόσων εν πάση περιπτώσει καλών συστάσεων, το καλύτερο βιογραφικό της χώρας, μην ξεχνιέστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να φτάσει να σου πει «Α, εμβόλια, μη βιάζεσαι, όποιος βιάζεται σκοντάφτη». Ο άλλος να σου λέει ότι για τις ΜΕΘ φταίνε οι γιατροί, για το ότι δεν πήγε ο κόσμος στις ΜΕΘ και ότι από ό,τι φαίνεται είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που πέθαναν εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας, που πάνε να πει είτε σε κανονικές κλινικές, σε απλές κλινικές COVID ή στο σπίτι τους ή δεν ξέρω πού αλλού, σε ποιο άλλο στάδιο μπορεί να σε βρει και διότι υποτίθεται ότι για να πεθάνεις από κορονοϊό που να πάρει ευχή και το σπίτι ακόμα είναι μάλλον η εξαίρεση. Όχι ότι δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, υπήρξαν. Αλλά που να πάρει ευχή έφτασες σε ένα νοσοκομείο, εάν τα πράγματα ήταν τόσο άσχημα. Μόνο που δεν μπήκε στη ΜΕΘ. Και μόνο που το παραμύθι εκείνο για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ΜΕΘ κλπ. Κλπ. Έχει ένα πολύ κακό δράκο και ο κακός δράκος είναι τα νούμερα που φαίνονται εδώ από τις στατιστικές. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τις παρατηρήσεις σας. Going back home, T9A to the land of the beautiful queens. I'm going back home to my baby, I'm going back to New Orleans. Gonna see Nene, my pa Rank, Kuzan, my ma and pa. Σχολεία. Άλλη μια κουβέντα. Πέρα από την κυρία Παπαευαγγέλου, την υπεύθυνη λοιμοξιολόγο. Καθίστε να σας διαβάσω ακριβώς. Είναι καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας. Όχι ότι και ότι. Παιδολοιμοξιολόγος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιο όρο. Δηλαδή είναι η γιατρός που πας στο γραφείο της, στο ιατρείο της και λες «Γιατρέ μου, βοήθησέ με, πες μου δύο πράγματα». Είσαι η πλέον εξειδικευμένη καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας. Δηλαδή, πού καλύτερα με βάση τα στοιχεία, τα πτυχία, έτσι. Γιατί δεν ρωτάω στον δρόμο, δεν ρωτάω τον ταξιτζή να μου πει για το παιδί τι να κάνω. Αλλά άμα η καθηγήτρια σου λέει ότι στο σχολείο υπάρχουν, είναι εστία μετάδοσης και το ασφαλέστερο μέρος για το παιδί σου είναι το σχολείο, ότι στο σπίτι υπάρχει εστία μετάδοσης και το ασφαλέστερο μέρος για το παιδί σου είναι το σχολείο, μήπως καλύτερα να ρωτήσεις τον ταξιτζή, λέω εγώ, λέω. Αλλά εντάξει, άσε την Ευαγγέλου στην άκρη, να πάμε να δούμε πώς ανοίξαν τελικά σήμερα τα σχολεία. Τουλάχιστον για τα μικρά παιδιά, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και η δημοτική παιδική σταθμή. Θα περίμενε κανείς ότι ρε παιδί μου, πότε τα έκλεισε στα σχολεία, θυμάστε, ήταν 7 Δεκεμβρίου. Αφού τα είχες κλείσει μια φορά τον Μάρτιο, και αφού το προηγούμενο σχολικό έτος τέλειωσε όπως τέλειωσε, μετά έκανες μέχρι το Δεκέμβρη με τις φωνές των ανθρώπων που είναι στην εκπαίδευση, ενώ της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι που είναι και, ενώ και δάσκαλοι και καθηγητές, οι άνθρωποι που είναι εκεί που ζουν, που λένε ότι είναι απαράδεκτο να ξεκινάς με μέτρα κατά του κορονοϊού και να μην παίρνεις το πρώτο μέτρο, το πιο βασικό, που είναι οι αποστάσεις. Και για να έχεις αποστάσεις δεν μπορεί να έχεις 25 παιδιά μέσα στην τάξη. Και εν πάση περιπτώσει πες ότι ρε παιδί μου δεν πρόλαβες τον Μάρτιο, δεν πρόλαβες τον Ιούνιο που ξανανοίξαν τα σχολεία την προηγούμενη φορά, δεν πρόλαβες ενώ πέρασε όλο το καλοκαίρι να κάνεις λίγο καλύτερη την κατάσταση και το Σεπτέμβρη να ανοίξεις με άλλη σύνθεση. Βγήκε και ο άλλος λοιμοξιολόγος. Εκεί οι λοιμοξιολόγοι με τα παιδιά κάπου το χάνουν, δεν ξέρω. Γκίκας Μαγιορκίνης. Τα λέγαμε σε άλλες εκπομπές εκείνη την εποχή, που έλεγε ότι είτε ανοίξεις με 15 είτε με 25 είναι το ίδιο. Και μας έδειχνε και κάτι σχεδιαγράμματα, αν θυμάστε, που τα σταύρωνε έτσι από εδώ, από εκεί και λέει: να, παιδιά, πιο μεγάλες απόστασεις. Μη σου πω ότι είναι και καλύτερα με 25. Κόντεψα να μας βγάλει τρελούς όλους. Επιστήμονας, λοιμοξιολόγος, όχι τίποτα, όχι ο ταξιτζής που λέγαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες πάρει και αυτό, τα κλείσε το Δεκέμβριο που είδες ότι ξαναφουντώνει το πράγμα και τώρα έρχεσαι Γενάρη, έχει περάσει και άλλος ένας μήνας, να τα ξανανοίξεις. Και λες όλους αυτούς τους 10 μήνες από το Φλεβάρι που είναι η πανδημία, κοντεύει χρόνο να κλείσει η πανδημία. Δεν βρέθηκε ο τρόπος να μειώσεις τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις και να πάρεις το ουσιαστικό, το πρώτο, το κυριότερο μέτρο και τις μάσκες σου λέω εγώ και τα αντισηπτικά και τον ανοίγουμε το παράθυρο, θα ανοίγει λέει το παράθυρο τώρα. Πάλι καλά που έχει καλό καιρό τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται παρακάτω και καλά. Προς τα κάτω στην Κρήτη είχε 27 βαθμούς το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Στη Φλόρινα πόσο έχει παιδιά, στον Ευροκόπη, στον Εύρο πόσο έχει. Ανοίγει το παράθυρο εύκολα να μείνουν τα παιδιά μας, θα βάλουν μπουφάν. Και καλά να το ανοίξει το παράθυρο, δηλαδή δεν απορρίπτω όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το βασικό που να πάρει ευχή, το βασικό, το να μειώσεις τον αριθμό. Το να καταφέρεις να έχεις ελέγξει τουλάχιστον τους δασκάλους. Ανοίγει λέει και πλατφόρμα για να πάνε όσοι θέλουν να κάνουν τεστ. Τώρα που ήρθαν τα εμβόλια, τώρα εμείς δίνουμε τεστ, είμαστε σε διαφορά φάσεις, καταλάβατε. Το να έχεις προλάβει, να έχεις βάλει μπροστά τους εκπαιδευτικούς που θα μπουν στα δημοτικά σχολεία για παράδειγμα που ανοίγουν και να πεις ότι ρε παιδί μου να κάνω μία εβδομάδα να εμβολιάσω όσο γίνεται περισσότερους, ίσως να μην προλάβαινες όλους, όσο γίνεται περισσότερους από τους δασκάλους και την άλλη εβδομάδα να τους στείλω εμβολιασμένους και για να μην κολλήσουν αυτοί τα παιδιά αλλά και για να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, γιατί πολλοί από αυτούς εδώ πεθαίνουν 35 χρόνων άνθρωποι εντός ή εκτός μεθ. Αλλά και πολλοί από αυτούς είναι 55-60. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς και έχουν ανάγκη τον εμβολιασμό και που προφανώς με τον έρθουν σε επαφή με όλες αυτές τις οικογένειες που δεν ήρθαμε σε επαφή τα Χριστούγεννα, δεν επιτρεπόταν να πας να κάνεις ρεβεγιόν, έπρεπε μέχρι τις 10 να έχεις γυρίσει πίσω, μέχρι 2 οικογένειες και μέχρι 9 άτομα. Και τώρα από 25 οικογένειες τα παιδιά θα βρεθούν στην ίδια τάξη, θα έχουν απέναντι το δάσκαλο, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Πραγματικά δεν τρέχει τίποτα. Υπάρχει ένας απόλυτος παραλογισμός και αυτός ο παραλογισμός είναι που οδηγεί και τον κόσμο να μην τηρεί τελικά τα μέτρα. Αυτή την εβδομάδα έρχεται στη Βουλή η σύμβαση για τα Ραφάλντε, ναι, τα 2,5 δις, γιατί ήσασταν έτοιμοι, το άκουγα, ακόμα και αν δεν το είπατε το σκέφτηκα, το σκεφτήκατε και το άκουσα, μην νομίζετε ότι δεν το ακούω, και πού να τα βρούμε ρε Διονέλη τα λεφτά για να προσλάβουμε παραπάνω δασκάλους και καθηγητές. Μπορεί να το σκεφτεί, μπορεί, επισήμως πάντως αυτό λέγεται. Ακόμα και να μην το σκεφτήκατε εσείς, το σκέφτεται ο Κυριάκος, που μαζί με τις παροιμίες και όλα τα άλλα, αυτό θα σου πει, πού να τα βρω τα λεφτά. Αλλά την ίδια ώρα μου κάνει συμβάσεις για να πάρεις Ραφάλ γιατί σε απειλεί η Τουρκία. Κατάλαβες πώς πάει το πράγμα. Και την ίδια ώρα εκεί που υποτίθεται ότι είσαι σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια αλληλεγγύη που είναι ευρωπαϊκό έδαφος το ελληνικό που απειλείται κλπ. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. σου έκανε και δύο tweets στα ελληνικά ο Μακρόν και πήγες και τάσκασες. Δηλαδή για δύο tweet 25, δύο tweet 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως και να το κάνεις ήταν εμπόλικα. Δηλαδή καλά του βγήκε του Μανουέλ, του Μανολιούντε, του Μακρόν. Εγώ θα επιμείνω και ας με λέτε και λαϊκιστή και ας με λέτε και αντιεθνικά δρόν και εθνομηδενιστή και πείτε ό,τι σας γουστάρει, αλλά εγώ θα επιμείνω να λέω ότι το ένα ραφαλάκι που κάνει 250 εκατομμύρια ευρώ, εάν υπολογίσεις ότι οι ετήσιες αποδοχές ενός δασκάλου, οι μεικτές αποδοχές, προσέξτε, είναι 18 χιλιάρικα το χρόνο, πάνω κάτω δηλαδή, ένας νεοδιοριζόμενος ειδικά και πολλά λέω μάλλον. Αν λοιπόν ένας δάσκαλος για ένα χρόνο θέλει 18.000 ευρώ για μισθό, με τα 250 εκατομμύρια ενός ραφάλ, θα διόριζες 14.000 δασκάλους και θα τους πλήρωνες για ένα χρόνο, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ξέρω, το έθνος υπερηφάνεια, το να μας σηκωθεί η εθνική υπερηφάνεια, τώρα θα τα δείτε και τα ραφάλ σε καμιά εθνική γιορτή, είναι και τα 200 χρόνια, τα 200 χρόνια ντε της απελευθέρωσης, πάνω από το Μάρτιο καλά να είμαστε που δεν το βλέπω για παρέλαση, αλλά υπολογίστε το, δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να δείτε και κανένα ραφάλ πάνω από τον Αττικό ουρανό να σκίζει τους εθέρες γεμάτο περηφάνεια και να νιώσετε κι εσείς έτσι, να σας σηκωθεί λίγο το εθνικό φρόνημα. Όχι, δασκάλους δεν πήραμε. Δεν πήραμε δασκάλους. Δεν πειράζει. Θα πάμε έτσι, έτσι όπως ήταν. Με 25 παιδιά στην τάξη, δεν πειράζει. Υπάρχει και ο μέσος όρος, ντε, το 17, το θυμάστε, της κυρίας Κεραμέως, που λέει ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 17. Ναι, γιατί συγκρίνει την Αθήνα, τα Σεπόλια, τα Εξάρχεια, τι να σας πω τώρα, την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, που είναι 25άρια. Ναι, τα συγκρίνει, τα βάζει δίπλα-δίπλα, άμα τα βάλει στον ίδιο κουβά. Με τον ορεινό Μυλοπόταμο, ας πούμε, που είναι 5 παιδιά στην τάξη. Ναι, τελικά ο μέσος όρος βγαίνει 17. Είναι ωραία μαθηματικά αυτά, μην νομίζετε. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η εκπομπή, σας είπα είναι πολλά μαζεμένα, είναι μια εκπομπή multi-culti και από ό,τι φαίνεται έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, ειδικά τη Δευτέρα που μεσολαβούν και 2-3 μέρες, έτσι θα είναι οι εκπομπές, γιατί τι να πρωτοβάλεις. Δεν θέλω να τελειώσει σε καμία περίπτωση η εκπομπή πριν να αναφερθώ στον Ανδρέα Λοβέρδο. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι ο άνθρωπος που έβαλε πρώτος στο δημόσιο διάλογο τη σύγκριση των ακροδεξιών που μπήκαν στο Καπιτόλιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, έβαλε τη σύγκριση αυτονών με τους αγανακτισμένους που έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που έριξαν πιο πριν, που έκαναν να χάσει εν πάση περιπτώσει την Πρωθυπουργία ο Γιώργος Παπανδρέου, που πήγαμε μετά στο Σαμαράς Βενιζέλος και που μετά πήγαμε σε όσα είδαμε και μετά ήρθε ο Τσίπρας και κάναμε τις κολοτούμπες κλπ. Αλλά άστα αυτά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Θα μου πεις τώρα και θα έχεις ένα δίκιο ότι κάθεσαι και ασχολείσαι με τον Λοβέρδο. Έλα που δεν ασχολούμαι μόνο εγώ. Έλα που εκείνη η παλιά τακτική του πες, κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει. Και όλο μένει στο δημόσιο διάλογο. Σας διαβάζω πρώτο θέμα. Ναι, έχω και εγώ τέτοια βίτσια. Διαβάζω. Και πρώτο θέμα. Πώς η Ελληνική Βουλή δεν έγινε Καπιτόλιο. Το άρθρο είναι στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή την Κυριακή. Δηλαδή προσέξτε τώρα, έχει ουρά το θέμα. Πρέπει να το αποδομήσουμε, πρέπει αυτή τη σύγκριση να τη φτάσουμε, να την κάνουμε τόσο πιστική που να καταλάβεις γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι και άλλη παροιμία, πρόεδρε. Όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και στο γιαούρτι και το γιαούρτι και σου λέει δεν ξέρεις καμιά φορά. Και καλό είναι να έχει εντυπωθεί στη μνήμη, στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι τέτοια πράγματα εξεγέρσεις και περικύκλωση της Βουλής και αυτά συνδέονται μόνο με αυτούς εκεί με τους οποίους έχει φρίξει όλος ο πλανήτης. Άρα αν πάρει έναν αρνητικό συμβολισμό, μετά στο υποσυνείδητό σου πίσω μένει ότι ό,τι πάω να κάνω τώρα εγώ θα γίνω σαν αυτούς εκεί. Μόνο που αυτοί εκεί ήταν κάτι ακροδεξιά καθήκια που ήταν ψεκασμένοι μέχρι εκεί που δεν πάει, που λέγανε ότι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι πίνουν το αίμα των παιδιών, παίρνουν να απαγάγουν παιδιά, τα βιάζουν, τα σκοτώνουν και πίνουν το αίμα τους για να πάρουν μια ουσία που τους δίνει παραπάνω χρόνια. Καταλαβαίνετε γιατί ανθρώπους μιλάμε, για τους οπαδούς του Τραμπ. Για κάτι τύπους που κατέβαιναν με μπλούζα Camp Auschwitz, που έλεγαν ότι είναι το προσωπικό, υποδίονταν το προσωπικό στα κρεματόρια. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε ότι πήγαν και μπήκαν στο Καπιτόλιο. Και εσύ θέλεις αυτούς να μου τους συγκρίνεις ντε και καλά. Και μου κάνεις και ολόκληρο ρεπορτάζ μετά την ανάρτηση του κυρίου Λοβέρδου για το πώς η Ελληνική Βουλή δεν έγινε Καπιτόλιο. Και λέει το θέμα, δεν κάνω ένα ρεπορτάζ να ρωτήσω τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Ναι, όχι τους απ' έξω. Τους μέσα που φοβόντουσαν που είχε πάει το αυτό στην κάλτσα, να μην πω τώρα τίποτα. Τους μέσα ρώτησε, όχι τους απ' έξω που πολλοί ορκούσαν. Ρώτησε μόνο τους μέσα, πρώτος και πρώτος ο Λοβέρδος φυσικά. Πρώτος και ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα, δεν ξέραμε αν είχαμε κυβέρνηση, αν είχαμε βουλή, άλλοι κλαίγανε μέσα. Καίγανε πράγματα στον άγνωστο στρατιώτη, εξηγεί λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ήμασταν περικυκλωμένοι. Όντας ακόμα στην κυβέρνηση, με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, χωρισμένοι σε ομάδες, γυρίζαμε στο δεύτερο όροφο που ήταν τα γραφεία μας και αγωνιούσαμε για το τι θα γίνει. Το δρόμο παίζανε ξύλο με ρόπα, αλλά εγώ για να κυκλοφορήσω ήθελα μία δημιουργία ΜΑΤ. Δεν μπορούσα να μπω από τη Βασιλίση Σοφίας και κατευθύνθηκα από την Ηρώδου Αττικού προς τη Βουλή για να μπω δηλαδή στο Μαξίμου, από το Μαξίμου. Μου κοπανάγανε το αυτοκίνητο, μου ξυλώσαν τους οι αλλοκαθαριστήρες, τέτοια ζημιά έπαθε παιδιά ο Ανδρέας Λοβέρδος και του χτυπάγανε τα τζάμια, με τα πολλά λέει κατάφερα να μπω στη Βουλή. Και δεν αναρωτιέται ο άθλιος, γιατί άραγε να ήθελες μία δημιουργία των ΜΑΤ για να κυκλοφορήσει. Σου περνάει καθόλου από το μυαλό ή όχι? Μήπως επειδή εν μέσω μνημονίων και ως Υπουργός Υγείας έκλεινες στα νοσοκομεία του Κοσμάκη? Μήπως επειδή στα είπα και την προηγούμενη φορά? Μήπως επειδή αυτοί που μπήκαν εκεί πέρα που ψηφίζουν Τραμπ, που θέλει να περιορίσει τις παροχές υγείας στους φτωχούς, μοιάζουν πιο πολύ με σένα που έκλεινε στα νοσοκομεία, στην Ιεράπετρα, στη Σιτία, για να στα πω εδώ για τα δικά μου, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα? Μήπως τότε κλείσαν τα περισσότερα νοσοκομεία? Μήπως με εκείνη τη μελέτη Λιαρόπουλου, τον θυμάσαι τον κύριο Λιαρόπουλο? Πέθανε, ώρα του καλή. Πέθανε. Ο κύριος Λιαρόπουλος ήταν σημαίνον στέλεχος στα οικονομικά της υγείας, αν θυμάστε. Και είχε κάνει μια μελέτη και έκλεινε τα μισά νοσοκομεία της χώρας, ο Μπαγάσας. Και μετά πήγε στο ποτάμι. Και στο ποτάμι, όταν πήγε και ερχόντουσαν τα μνημόνια επί Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο, μετά έλεγε «Βάστα γερούν». Θυμάστε, αυτός το είπε το «Βάστα γερούν», ο Λιαρόπουλος. Πέθανε καλή του ώρα, αλλά δεν του τα έχω μαζεμένα. Και που πέθανε δεν πειράζει, πρέπει να υποθούν αυτά. Και μετά το «Βάστα γερούν» παραιτήθηκε και από το ποτάμι, γιατί έγινε άλλος, καταλάβατε, και μετά πέθανε χωρίς να είναι πουθενά σε κανένα κόμμα. Κρίμα. Την περίοδο των αγανακτισμένων στην Ελλάδα σαφώς υπήρχε κάθε καρυδιάς καρύδι που διαδήλωνε. Αλλά η ειδοποιώς διαφορά με αυτούς τους ψεκασμένους που θέλετε τώρα να μας συγκρίνετε όλους είναι ότι υπήρχε ένας λόγος που έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο και δεν βγήκε ο κόσμος στον δρόμο για να διατηρήσει οποιονδήποτε στην εξουσία, και από μόνο του αυτό είναι δείγμα. Βγήκε γιατί αυτά που κάνατε ήταν άθλια. και το ότι θέλατε μία δημιουργία για να κυκλοφορήσετε δεν είναι για να το λες πανηγυρικά, ειδικά τώρα που πας να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, αυτού ό,τι είναι εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για να το λες φωναχτά, γιατί όσο και αν κάνεις πλήση εγκεφάλου, όσο και αν το πρώτο θέμα κάνει τέτοιου είδους αφιερώματα, δεν ξεχνάει που να πάρει ευχή, ή ελπίζω ότι δεν ξεχνάει αυτός εδώ ο λαός. Ο άλλος που ρωτήσαν ήταν ο Βούγιας. Πού τον θυμηθήκανε το Βούγια τώρα? Ο Βούγιας, λέει, ήταν τότε υφυπουργός προστασίας του πολίτη. Γίνονταν, λέει, μάχες σώμα με σώμα στα σκαλοπάτια, τις έβλεπα από μέσα και φοβόμουν. Ένας άλλος είναι ο Αρβανιτίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πού τον βρήκαν τον Αρβανιτίδη, ούτε μάλλον του δεν το ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, έκανε όμως ωραία δήλωση, γι' αυτό μάλλον τον βάλανε. Σκέφτηκα εκείνη την ώρα, θα μπουν, τετέλεστε η δημοκρατία. Σιγά, εσένα περίμενε η δημοκρατία. Εσένα περίμενε πραγματικά. Αν έσπαγαν τα ΜΑΤ, θα μας έκαιγαν, λέει έτσι με πολύ πόνο πραγματικά μια κυρία Μαρία Θεοχάρη, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πού τους βρήκαν αυτούς, δηλαδή από όλο το, και μόνο το γεγονός ότι από όλους τους τότε μόνο αυτούς βρήκαν να κουμπώσουν γύρω γύρω από το Λοβέρδο, και αυτό λέει κάτι από μόνο του. Μαρία Θεοχάρη, αν έσπαγαν τα ΜΑΤ, θα μας έκαιγαν. Άλλη, μια κυρία Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, όλο το ΠΑΣΟΚ από ό,τι βλέπω, βουλευτής Δράμας. Εγγύνται που δεν φταίνει τα νοσοκομεία, φταίνει οι κάτοικοι της Δράμας. Περπατούσα κομμένη στα δύο, λέει η κυρία Κεφαλίδου. Γιατί, καλή μου, εσύ στα δύο κομμένη? Γυρνούσα σπίτι, πήγαινα στον δρόμο, θα όφιλα να κόψω τον εαυτό μου στα δύο, να διαχωρίσω με τον πιο απόλυτο τρόπο τα συναισθήματά μου από την ψυχρή λογική. Εκπροσωπώντας τον ομό Δράμας, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ψήφιζε τα μνημόνια, γι' αυτό λέει. Δηλαδή, θέλει τώρα με την ευκαιρία αυτή να μας πει ότι και με πόνο ψυχής ψήφισε τα μνημόνια, μήπως τη συγχωρήσουμε. Καταλάβατε. Όλα τώρα εδώ θα μπουν σε μια ωραία κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αφού πήγαν και μπήκαν οι τρελοί μες στη Γερουσία. Τώρα πρέπει όλοι οι άλλοι να αναβαφτιστούν σε δημοκράτες. Καταλάβατε. Τέλεια. Or on the TV, I'll say the sunlight dragged me here. Το αφιέρωμα του πρώτου θέματος έχει και δύο από το Κουκουέ, για να είμαι δίκαιος. Κανέλη και Παφίλης, με γενικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις τους ότι το Κουκουέ δεν είναι τραμπούκι και ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας. Σιγά μην πάθετε τίποτα κι εσείς με το μίασμα των αγανακτισμένων. Ακόμα και από το Κουκουέ, δηλαδή, έχεις τους υπόλοιπους, έχεις και από τους άλλους. Βέβαια, ο Παφίλης λέει ότι η σύγκριση είναι εκ του πονηρού, δεν πέφτει στη λούμπα τουλάχιστον τόσο πολύ όσο η Κανέλη. Για το τέλος, σας έχω υποσχεθεί Νίκο Καβαδία. Σήμερα είναι γραμμένο το όνομά του στο ημερολόγιο. 11 Ιανουαρίου του 1910 γεννήθηκε ο μεγάλος ποιητής και θαλασσινός. Διάλεξε ένα τραγούδι από τους Ξέμπαρκους από τον δίσκο του 1986. Οι Ξέμπαρκοι ήταν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης, που δεν έκαναν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο οι δίσκοι του Θάνου Μικρούτσικου με τους στίχους του Καβαδία, αλλά που νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή στις μελοποιήσεις του μεγάλου αυτού ποιητή. Αυτός εδώ που ακολουθεί είναι ο Γιάρα Γιάρα, ο ποταμός στο λιμάνι της Μελβούρνης. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχτο. Γελάς μου εδώ σε πουλήσα στο Ρίο για δυο σεντάβος κι άπεσε ξαναγόρασα ακριβά στην Πυρητό. Με πόρφυρο στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω, στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά. Απάνω δε μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά. Κάτασπρο μικρός και κολαρίνα να φτάκει το γλυκό νερό. Σε πιάνει μην το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Το τίμα πάρε του φιδιού και δώσ' μου ένα μαντήλι, εγώ και σε χδισά μπροστά στο γέρο της Γιαννό. Βίρα και παλωνίδησα και μαϊνά το καντήλι, σε λόφο για πονέσικο κοιμάται το στερνό. Σου πήρα από την Απόλη μια ψεύτικη καμέα και ένα κοράλι ξεθωρό μαζί. Πίσω από το φρικορύφικο στην άδεια προκυμαία έφερνε ως γλώσσα της φωτιάς στο βάθος κρέμεση. Φώτα του Μέλβουρν βαρετά κυλάει ο γιάρα γιάρα ανάμεσα σε φορετικά πελώρια και βουβά. Φέρνοντας προς το πέλαγος χωρίς να δίνει διάρα του κορίτσιου το φίλημα που στήχησε ακριβά. Καλά, καφέ για τον πιλότο. Λακίζεται αλυσόδετη του στεριανού καημού. Και σένα που σε κέρδισα μια νύχτια σε λότο. Σμίγεις και πας με τον καπνό του γκρίζου ποταμού. Μια βάρκα θέλω ποταμέ να ρίξω από χαρτόνι. Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πες μου ο χωρισμός. Ματώνει. Δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο ψέματα. Δε φτάσαμε.